Tämän sankariäänestä kiertueen päätöskonserttia tänne Helsinkiin. Tämä on ollut mahtava rundi meille ja olemme siitä hyvin, voisi sanoa, otettuja ja kiitollisia. Haluamme esitellä yhtyeemme seuraavilla laululla. Soitetaan tänään uusia ja vanhoja ja tämä on niitä vanhempia. Akun tehdas!